już, nie wróci już. Bez ciebie wreszcie mi się śni, czego nie wolno było mi. O, chcę twojej krwi, chcę twojej krwi. Lepiej osobno, razem źle. W niebie i tak spotkamy się. O, gdziekolwiek to jest. Pustki. To nasza piosenka dnia. To kolejny utwór z szóstego albumu zatytułowanego Safari A, wydanego w marcu ubiegłego roku. Wielokrotnie będziemy sięgać po utwór zatytułowany Lepiej osobno. Piosenka dnia między innymi po siódmej w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. A tymczasem na budziku 7:04. Right tonight. Koty i psy. To na dzień dobry Starlight. Mam nadzieję, że państwo już delikatnie przywykli do tego, o czym wczoraj mówiliśmy. Dzień z polską muzyką, choć nie zawsze po polsku. Chyba najlepiej, najbezpieczniej byłoby mówić muzyka polskich artystów. O, choć nie zawsze po polsku właśnie. 10 minut po godzinie 4 i jak zwykle o tej porze zachęcam państwa do porannej korespondencji. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. To już wszystko czynne, stoi otworem. A zatem trzy szybkie ciach-ciach. Pięknie, tak jak wczoraj mówiłem, że panie się odgryzą, to dziś bardzo pięknie w naszym budzikowym w takich zawodach, w takim przedbiegu panie górą. No ale wcześniej o rodzynku, bo telefonicznie pan Henryk Garniturobus próbuje na trasie i dziś jako pierwszy zgłosił swoją obecność po naszym sygnale trzy szybkie ciach-ciach. No to bardzo gorąco pozdrawiamy i wszystkich kierowców zmotorynkowanych, także ściskamy jakoś mocno i prosimy o ostrożność za kółkiem. Panie, właśnie panie górą, pani Jola z Bolesławca, bardzo serdecznie gratulujemy. Pierwszy sygnał SMS-owy i jeszcze na dzień dobry mailowo pani Bożena wita wszystkich. U nas od wczoraj niebo, no właśnie, skąpane żabami, ciepie żabami. Gdyby nie iskierki w kominku, to byłoby smutno. Pozdrawiam z Częstochowy i podpisuję listę mailowo pani Bożena. Brawo dla pani, 2-1 dziś. No zresztą dla wszystkich budzikowych przodowników. Wszystkiego dobrego. Ma ciebie. Wydaje się, że śnię. Przyszedł właśnie taki dzień jak sen, niepodobny do żadnego innego, bo to dzień z polskimi artystami. Dużo polskiej muzyki przez cały dzień, niekoniecznie po polsku, ale w większości na pewno. Wtorek, 10 lutego przed nami, 41 dzień tego roku. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16.30, a dzień potrwa prawie 10 godzin. To oznacza, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku, no jakby tak zaokrąglać, no dobre ponad 1,5 godziny. Imieniny Elwiry, Scholastyki, Jacka i Tomisława. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. 19 minut po godzinie 4. For all these times that I thought I was the king, you shook my crown, 'cause you thought that I came from the light. To get rid of my thoughts, you would stand by my side. These times that you thought you were the thing I loved so hard, 'cause you thought that your gift came from God. To get noticed in the crowd, you'd be willing to do I'm not afraid to Polecam muzykę polskich artystów. Agnieszka Szydłowska. Thank you. 26 minut po godzinie 4. Zaglądamy do trójkowego kalendarium. W 1648 roku, a więc 367 lat temu, położona na prawym brzegu Wisły wieś Praga uzyskała prawa miejskie od króla Władysława IV. W 1755 roku zmarł Montesquieu, francuski filozof, historyk i prawnik epoki oświecenia. Sformułował zasadę podziału władzy w ustroju parlamentarnym i jest autorem dzieła o duchu praw, także aforyzmu "Sny rodzą rzeczywistość". Montesquieusza wspominamy w rocznicę śmierci. 240 lat temu powstało Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych. Zostało powołane przez Komisję Edukacji Narodowej w celu realizacji założeń Komisji Nadzoru i Kontroli Szkolnictwa, także tworzenia nowych programów szkolnych i opracowania podręczników. Towarzystwo działało do 1792 roku. W 1886 roku urodził się Jerzy Szaniawski, dramatopisarz, zmarły w 1970, a w 1923 roku urodził się Olgierd Budrewicz, reportażysta, publicysta, warszawianista, uczestnik Powstania Warszawskiego, zmarł w roku 2011. Dziś obchodziłby 92 urodziny. To oczywiście tylko fragment wybranych wydarzeń z historii z 10 lutego. Ciąg dalszy także muzycznego kalendarium już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody, ale wcześniej pan Daniel. Z debiutanckiego albumu Dreamers, artysta z Łodzi, Daniel Spaleniak. No, tam o wietrze też coś było. 4:30, zatem pora na prognozę pogody. północnego zachodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie. Ranek mglisty, głównie na północnym zachodzie. W dzień pochmurno, w górach będzie sypał śnieg. Na Suwalszczyźnie możliwa mrzawka, a w pozostałych regionach deszcz ze śniegiem, także powodujący gołoleć. Uważajmy na drogach i na chodnikach. Może być ślisko. Jedynie na krańcach północnych i południowych w dzień możliwe przejaśnienia. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby. Na wschodnim wybrzeżu umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie w południe. W Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. No i temperatura dziś. No, taka zima, że zaczynamy od zera. W dzień od zera na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu, właśnie w centralnej części kraju plus 1, plus 3. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 4, a lokalnie na Pomorzu Zachodnim do plus 5 stopni. Za 26 minut piąta, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, jak zwykle do Państwa dyspozycji. W obfitości dziś, tak jak obfitość opadów, deszczu ze śniegiem, śniegu czy choćby mrzawki. No bardzo się cieszę, te sygnały poranne w sprawie pogody, w sprawach drogowych, również warunków jazdy. To za chwilkę zachęcamy pozostałych, przypomnę tylko budzik, @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Zachęcamy. I jakoś, mam nadzieję, też nienachalnie prosimy niezdecydowanych, również tych z zagranicy, o te sygnały, no, dla nas poranne, no, dla pozostałych tych dalej od kraju raju niekoniecznie. A wracając do naszego budzikowego alfabetu, bo także dziś w Polską Środę, we wtorek pojawia się nasz taki troszkę naciągany, często tak jak dziś właśnie, cykl. Jeśli chodzi o alfabet, to z cyferką dziś, choć tak z przymrużeniem oka. Dwie kreski, to przed chwilką, za moment na tu, na dwa, na tu przybysz, ale wcześniej 15 minut projekt. fizyka, matematyka, siada. Jak nieco kontra czekolada, czy się nada? Odpowiedź jedna, sto bądź dwa. Chociaż deszcz tu nie pada, ciało mokre, wilgoci parada, jak lastrada. Słyszę światło, czujesz, chociaż nie wypada. To odkręć się, upuść nóż, niech wygra ogłada. Widnokręgi przeminą, zamkną oczy się otwarte. Widzisz to, no to nie gówno warte. Uczucie wyżarte, do muru przyparte. Do in your life, life just tangling. Na dzień dobry, pan Andrzej, że wszystko pomieszaliśmy. Łobudu na koniec jeszcze. Wszystko poprzekręcane. Środa dziś we wtorek, tak? W alfabecie trzy cyferki. No niech będzie i do tego, jak ma być po polsku, to niech będzie do końca. No dobrze, niech będzie na tu. 15 Minutes Project and to Kreski. Tak należałoby chyba przeczytać. Bardzo gorąco pozdrawiam. Cieszę się, jeżeli państwo dopisuje humor przy polskiej środzie. We wtorek właśnie. Nasza ulubiona 4:44. Szybciusieńko, by zdążyć, sięgamy po państwa sygnały z okolic Rzeszowa. Jedziemy wspólnie z okolic Lublina do Telicza. Pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy mocno trzymają kciuki za wszystkich drogowców i transportowców. To od pana Krzyśka. Bardzo dziękujemy. Pan Artur z Torunia na posterunku. Dzień dobry. Dziś nie ma wątpliwości. Polska środęcja. Tak jest, we wtorek. Pani Aga z Krakowa o tym, że na polu, no właśnie, na polu 2 na plusie i wiosna idzie z grudziądza, o tym, że słodki bus na trasie 2 powyżej nie pada. Pan Przemek jedzie po słodkości, życząc miłego dnia. Czyżby to już robione zostały, były robione, były te zapasy, były na tłusty czwartek, który już się zbliża? No, być może. Pan Darek Będzin-Grodzic melduje gotowość do rozpoczęcia kolejnego dnia. Pozdrawia z drogi do pracy. Bardzo się cieszymy. I jeszcze pan Łukasz z Gliwic też boksuje się z poranną rzeczywistością. Na szczęście już do roboty, a i jak się wcześniej zacznie, to może wcześniej się skończy. Tak, bardzo byśmy chcieli. Za 14 minut piąta, za chwilkę zagramaniczne sygnały. Wcześniej gdybym tylko wiedział, czego pragnę. Gdybym wiedział, kim chcę być. Gdybym umiał w sobie spokój znaleźć na choćby jeden dzień. Gdybym jeszcze wiedział, dokąd idę, pewnie dawno bym tam był. Odwagę, gdybym w sobie znalazł i całym sobą żył. Po prostu normalnie, zwyczajnie, naturalnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie. Gdybym jeszcze umiał cię wysłuchać i zrozumieć jak chcesz, czy się zmienię, chciałbym tego przecież, lecz czy wystarczy mi się? Po prostu normalnie, zwyczajnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie, po prostu. A zagraniczne sygnały między innymi od pana Grzegorza. Dzień dobry spod Ostrawy, pochmurno mrzy i zero pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy pod mostami. Dla, jak czytam dalej, wawtransiaków pod mostami. Nie wiem, czy chodzi o mosty u Jablunkowa. A nie, to przecież to nie ten kierunek Karwina Trzyniec. Nie. Wróć teraz raczej Bochumin, Suchodą nad Odrą, czy Jesenik nad Odrą. A później to już Chranice i Lipnik nad Beczwą. Tę trasę mamy opracowaną. Bardzo gorąco pozdrawiam. Dziękuję za sygnał spod Ostrawy właśnie. Na dzień dobry także pan Tadeusz rusza w kierunku Berlina. Bardzo się cieszymy, jeśli chodzi o muzyczne spotkanie. Oj, pan Tadeusz i mocniejsze uderzenie też zresztą będą, ale spokojnie, powolutku, po cichutku. Obecny też pan Michał, jako że dzisiaj miała być Polska Środa, we wtorek to mówimy nie, chyba chłomenta, a dzień dobry po staropolsku, a dalej to już z północnego podwórka. Kalendarzowo imieniny obchodzi Elina, za oknem w Finlandii 2 powyżej, a przypomnijmy, że wczoraj było poniżej 7. No i zdecydowana to pogoda także w Finlandii. Dzień dobry, kłania się wprost z antypodów pan Marcin. Jak to ostatnio bywa? Dziś było 2,5 minuty w stosunku do wczorajszego dnia. W robocie każą pracować i do tego jeszcze wtorek, ale słońce świeci, wiatr wieje na niebie ładnie. Wczoraj w Wellingtonie zakotwiczył jacht rosyjskiego magnata od czegoś mocniejszego. W gazecie było napisane, że ów jacht jest większy od największej jednostki bojowej nowozelandzkiej marynarki wojennej, a mówią, że to takie mocniejsze człowieka nie doprowadzi do niczego dobrego. A jednak. Bardzo dziękujemy za wieści także i z tamtejszego morskiego podwórka. Z Kanady państwo Ernest i Agnieszka podpisują listę obecności. Sypie i to strasznie, sypie śnieg. My jesteśmy po kolacji. Dziś kurczak marynowany we wszystkich ziołach znalezionych w szufladzie z syropem klonowym. Miło słyszeć, że Polska budzi się, a u nas dzień właśnie się kończy. Gorąco pozdrawiają z Edmonton w Kanadzie państwo Agnieszka i Ernest. Bardzo dziękujemy. No to tak jakoś na przekór w budziku, ale jednak kolorowych snów. No właściwie od pani Aliny korespondencja, którą chyba z Polski otrzymaliśmy, ale spokojnie moglibyśmy podciągnąć pod te z zagranicy. Słuchamy budzika na dobranoc. Nie zdążyliśmy jeszcze zasnąć, bo jak się dowiedziałem, czwarta to najlepsza godzina na bilanse roczne spółek. Pozdrawiam, podtrzymując oczy na zapałkach pani Alina. Oby. No to życzymy, by te bilansy, tak, nawet nie na zero, ale by im plus wyszły. Z całego serca. Pani Asia pracuje w Danii. Od jakiegoś czasu głośno o syrenach morskich. Naukowcy odkryli, że w Grenlandii żyją syreny właśnie. Wiadomo, że to legenda, ale może będzie to bardzo ciekawy temat poranny. Proszę obejrzeć film Prawdziwa historia syreny. Pozdrawia pani Asia z Danii i jeszcze z Australii. Pęks! I pani Jowita napisała gorąco pozdrawia w ten cudny wtorkowy poranek. Wróć popołudnie. Dlaczego cudowny? Dlatego, że właśnie dziś obchodzę swoją podwójną osiemnastkę. W tej właśnie okazji już od kilku dni mąż funduje mi różnego rodzaju atrakcje. Och, to wszystkiego najlepszego, by słońce nie gasło. Także tam na końcu wróć na początku świata. Z Australii pani Jowicie również najlepsze życzenia. My przesyłamy tu, gdzie śnieg i deszcz i nie za wysoka temperatura. Ale cieszymy się z takiego, a nie innego obrotu sprawy, bo rzecz jasna poranna korespondencja obfituje od kierowców i drogowców, a ci zapewne cieszą się z tego, że dziś w całym kraju powyżej zera, nawet do plus 5. Ale o tym jeszcze będzie czas wspomnieć. Polska Środa we wtorek za 7:05. Jak nie oceniasz, celujesz kulą w płot. Chcę pakować się i gdziekolwiek ruszyć stąd. Kolego, hej, zapędziłeś się. Czerwona kartka albo kulka w łeb. Czerwone białko oka zachodzi łzą. twarz, opuszczone ręce. Jak mnie oceniasz, celujesz kulą w płot. Chcę pakować się i gdziekolwiek ruszyć stąd. Więc jednak dobrze kombinowałem z korespondencją od naszego słuchacza, od pana Grzegorza, że to jednak chodziło o przejście graniczne, dawne czesko-słowackie przejście graniczne. Nie wiem, jak to po czesku czy po słowacku będzie, po polsku to chyba Świerczynowiec, mosty koło Jabłonkowa. Gorąco pozdrawiamy wszystkich drogowców i transportowców. O warunkach jazdy, o pogodzie jeszcze będziemy mówić, a za niecałe 3 minuty będzie godzina 5:00.